de l'alimentation. Waaw bi nak wa semaine de production tamit ñoo fi jaarat ndeysaan wa Paris ndeysaan. Semaine de production. Waaw ay bogo sans produit ganayen ndeysaan ñun la. Merci. Waaw ki nak ñaari doomu nday la ay xarit ben bakkan. Ndeysaan. Kenn ka ngi tuddu Amadou, kenn ka ngi tuddu Malik. Allahu Akbar. Ñoo juddondo jangondo arab. Merci. Alquran wacendo jongondo demondo armée Indochine, Liban, Algérie, Koweït, Irak, takondo jabar même guerre Casamance bi amone moy attaque Ignace Yabi lepp ñoma pay ay xarit ben bakkar kenn mënul leen teggal suba ngol gu deug becc fo gis kenn ki gis kenn manam da nit la ak takandéram car machallah ki am nga dom tuddé ko diw ki am dom tuddé ko diw ki diw mo wacce sa jabar ki diw mo wacce sa jabar car machallah ndaysan buñu ñëwé nak ba dem à la traite ñun ñibi dëkk ba ku nekk ñibi ak say soxna ben jour ndaysan gor gi gor ci amadou moy pa rek ndaysan te xam nga ñu ngi ñëwul xamé won ci dafa xéss ki ñuul ke le bat bu dis ki bat bi sedd pa amadou xam nga mom rek bat bi dafa seddon ndaysan fu mu togué non defar saket bi di way ndaysan di way moy wayam bob ndabal fukk wa silib juro defar saket bi rek geul judd fekk fa geul mbay geul mbay fekk fa tamago long long long long ay jibi xibar wa gogui amadou xana ye woli xew munako dedet munako ñu fajar nga mbadi mbay jamma munako ah sa khadija nax sayna munako ko nax say non munako malik munako ban malik munako sa ben malik mu yenu geewel ga ba bir ba xox mu sami ci suuf nek dekk bi ku fi ne malik deena mo teggal sa bop ak sa bat gaay jëm kaw jëm suuf deet gor ki du ni nit day gëm yalla nit du ni malik bëgg nga ko mais ki la gën bëgg yobul nako aduna nit yalla da koy nattu kërëb kërëb gaay wacce ko ay alquran famal yamal miskhala daratim xam nga rek commencé bëgguma dugg ci ay ndax dañuy waxtaan rek ngir fomu re ndeysaan wa damay kilifa kar machallah xam nga ba mu expliquer kërëb kërëb gaay dem jëli imam imam ñew teul ko ay sourat yedd ko xélam giif dekk ndekk ndo yi wax mu ne comme da ngeena nonu ndogal mom da ngoy nangu rek gaay jël malik yobbu jakka ja sang julé yenu ndeysaan tagu dekk ba tagu njabot ga wonel ginnaw jubal ci armélia diko robi ndeysaan ndeysaan nga deg gaay di ci kar ci kaw ndeysaan ñëw bu ci armélia tek ñu ubbi gaskamba ga nek anañ ko gënal na jégué ñu ñëw japp amadou boko na ci ñu ko jégué boko ñu wacce ci biir ñu ñëw ñu sul ba paré wacce suuf mu ngi tok ci wét ba mel ba gaay di wacce suuf muy joy di sand ay rong ñu toy xép gaay nako ah amadou comme yag non nek xaritam ñun ñaar lañ ko ba paré bañ bay la nga ñaar ko denel denel ñaan yi gëna upp solo ci mom bo paré nga fekk ñu dëkk ba mu ne grawul dem leen jitu leen ma mu joy ndeysaan kar machallah ndeysaan mu ne ko malik do gor malik budé fegé sa buntu dang ko wara né mu ñew jito sama kër ndeysaan bolé ma bolé la ñun ñaar mu and yobbu ñu waye bisum dé bu ñewé ku dund do gor comme man mi tay doonu ma gor waye na comme débé ni fa nga dem yalla la fa yalla yewul barké yalla na yalla alé duggal ci aljana yi gëna kawé ndeysaan payé fa suuf sa kaw ndeysaan mu ñaan ko xarit la dé xarit dëgg mu tuflé mu ñaan du paré tuflé ndeysaan jog na muy joggé rek daanu Allahu Akbar na taw ngay ñew na taw ngay ñew loolal la mu joggat daanu ndaka garam bu bëgg suuralé nañ ciat ba mu ne ko ah li mo yéme ne jogat daanu mu ne ko malik fëgg ci bammel ba malik malik malik dañ may yobale malik ne tek du gor le mu ne ko malik malik bi yow lay waxal malik dañ may yobale malik ne tek mu ne ko malik bo demé ma dem te bop gi ñu fi bay yow fi bay ko xoo malik ne tek ah malik ay xarit lañ waye nak yeen yi nak kaf mom dang ko tambo depuis temps boy ba legui dang ko won mais nak yi mom nga ko wara bay sa fa du ko yi dang ko wara bay depuis temps boy nga ko won quoi malik eh malik xolal eh malik xol affaire bi mo ko café de xaaral sax yow mi may kaf rek ngay ki way damay way yow bay sama grand bubu malik bagn ndaysan dag musuma grand bubu ba bay ko malik ndaka ya xam di jumu ya xam di won dem ci armel ba top nako bu mu faté sul tubey ak musi ya dal bay ndaysan mu def yaram mu nen tambalé daw wa dekk ba suli won gessu gis ko muy daw pour ñom ne ba dekk ñom tamit ñu tambalé daw gogi amadou mom tamit gessu wul pour mo wa dekk ba dañu seen neew daw ci ginaaw mom tay mu tambalé daw top la wa dekk ba do non 32 pas mu top 32 mu top 32 top le ñew ba ci ben sele ba yoon 16 jaar ni yeneen 16 jaar ni mu top gamu imam bi rek mu top gamu imam bi rek ñu ñaat ba ci bëreul sele ba yoon 8 jaar ni yeneen 8 jaar ni mu top gamu imam ba rek di daw pour mom batay neew pour mom neew baangi sa ginaam ñu ñaat ba ci bëreul sele ba yoon 4 jaar ni yeneen 4 jaar ni mu top gamu imam ba rek ñu ba ci ben bëreul sele ba yoon 2 jaar ni yeneen 2 jaar ni mu top gamu imam ba rek ñu ñew ba ci bëreul sele ba yoon mu dess 2 ben gaan bi jaar ni noddu kat bi imam bi tourne ko eh langue gola amul tar topal kere ko la fa jogue